jakości z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 lipca, minęła siódma. Serwis Trójki, Michał Jędrzkowiak. Będą pierwsze od roku sankcje na Białoruś, jest porozumienie w Unii Europejskiej. Strażacy z Wielkopolski i Małopolski pojadą do Grecji, żeby pomóc w walce z pożarami. Polscy maturzyści zatańczyli poloneza w centrum Wilna. Jest przełom w Unii Europejskiej i wstępna zgoda na kolejne sankcje wobec białoruskiego reżimu. W najbliższych dniach mają być sfinalizowane procedury. Projekt sankcji wobec reżimu w Mińsku Komisja Europejska przedstawiła w styczniu. Przez ponad pół roku nie udawało się znaleźć porozumienia, bo grupa krajów na czele z Portugalią przy stanowczym sprzeciwie Polski i Litwy chciała złagodzić sankcje wcześniej nałożone i wykreślić z nich białoruską sól potasową. Ostatecznie ustąpiła. Jednym z elementów nowego pakietu sankcyjnego jest czarna lista, na którą ma być wpisanych 39 osób odpowiedzialnych za represje polityczne. W tym osób odpowiedzialnych za skazanie Andrzeja Poczobuta. My o to apelowaliśmy od szeregu miesięcy. Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk poinformował też o szczegółach sankcji sektorowych. Będą dotyczyć zakazu eksportu produktów znalezionych na polu bitwy przez Ukrainę, broni, amunicji, komponentów wykorzystywanych w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Ostatni raz Unia uderzyła sankcjami w białoruski reżim rok temu, a Rosja wykorzystywała Białoruś do obchodzenia sankcji, które na nią zostały nałożone. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ministrowie rolnictwa Polski, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Węgier będą rozmawiać w Warszawie o przyszłości rynków zbóż w środkowej Europie. Zaproszenie do rozmów otrzymali także szefowie resortów z Mołdawii i Ukrainy. Wśród tematów będzie nieprzedłużenie przez Rosję umowy o eksporcie ukraińskich płodów rolnych przez Morze Czarne. Minister rolnictwa Robert Telus mówi, że konsekwencją może być większa presja na wywóz towarów drogą lądową, między innymi przez Polskę. Będziemy rozmawiać o sytuacji z zamknięciem Drogi Czarnomorskiej. Będziemy również rozmawiać o tym, żebyśmy wspólnie pracowali nad przekonaniem Unii Europejskiej. Dlatego też dajemy sobie czas na rozmowy indywidualne z ministrami. Ja zacząłem te rozmowy już prowadzić, dlatego że ministrowie dopiero otwierają oczy na to, że my nie jesteśmy przeciwko. Czy będzie przedstawiciel Kijowa? Myśmy zaprosili. SMS-em dostałem, że nie może przyjechać przedstawiciel Kijowa. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że eksport ukraińskiej żywności drogą morską to kwestia strategicznie ważna, nie tylko dla jego kraju. Ukraiński prezydent w nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych poinformował, że tej kwestii dotyczyło zebranie sztabu wojskowego. Opracowujemy warianty działań i uzgadniamy porozumienia mające utrzymać rolę Ukrainy jako globalnego gwaranta bezpieczeństwa żywnościowego, dostęp morski do światowego rynku oraz miejsca pracy w portach i rolnictwie. Walczymy zarówno o globalne bezpieczeństwo, jak i o naszych ukraińskich rolników. Za naszego ukraińskiego fermera. Rosja wycofała się z obowiązującego od roku porozumienia o eksporcie zboża z Ukrainy. Strażacy z Wielkopolski i Małopolski pojadą do Grecji, żeby pomóc w walce z pożarami, które wybuchły w okolicy Aten. Ewakuowano mieszkańców nadmorskich miejscowości. Z ogniem walczy kilkuset strażaków wspieranych przez żołnierzy, samoloty gaśnicze i śmigłowce. W prawie 50 pojazdach do Grecji pojedzie niemal 150 polskich ratowników. Polscy maturzyści zatańczyli poloneza w centrum Wilna. Na placu katedralnym nasz taniec narodowy wykonały 142 pary z 6 wileńskich szkół z polskim językiem nauczania. Dla uczniów to sposób na symboliczne pożegnanie szkoły oraz pokazanie przywiązania do polskiej kultury. Poloneza, czas zacząć! To jest wielka duma. Zebrało się tutaj bardzo dużo par i ja jestem pewna, że ten taniec będzie pokazywał, jak wielka jest ilość Polaków żyjących w Wilnie. Gdy my zbieramy się w centrum, to takie uczucia, chyba których my więcej nigdy w życiu już po prostu nie odczujemy. Musimy wzgłębiać naszą gdzieś kulturę, być dumni, że jesteśmy Polakami. Mają okazję się pokazać w ładnym naszym Wilnie. Mają podniosłe humory i my jako rodzice, jako nauczyciele bardzo się cieszymy. My takie możliwości nie mieliśmy niestety. Polska młodzież z Wilna tańczy poloneza w przestrzeni miejskiej od kilku lat. Obyczaj zapoczątkowali uczniowie obecnego liceum imienia Adama Mickiewicza. Europejskie rezydencje królewskie zapraszają dziś po raz ósmy na Palace Day. W Polsce w wydarzenie włączyło się m.in. Muzeum Łazienki Królewskie. Będą spotkania, spacery i warsztaty dla ludzi w każdym wieku, zapewnia dyrektor Marianna Otmianowska. co mi się wydaje szalenie ciekawe, między 14 a 18 będą Państwo mogli obserwować Słońce przez teleskop pod specjalną opieką ekspertów z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Spacery mamy w wybranych obiektach w języku polskim i w języku angielskim, w pałacu na wyspie, w Starej Oranżerii, w Białym Domu. Te wejścia są bezpłatne, pragnę zaznaczyć, ale także będzie możliwość spaceru szlakiem wodnym. Bezpłatne zwiedzanie łazienek rozpocznie się o 10. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a na północy i południu będzie burzowo. Temperatura od 21-22 stopni na północy do 29 na południu, a nad samym morzem około 18-19. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Pora na Trójkę, 6 minut po godzinie 7. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania, a w niej już za moment sporo informacji z Unii Europejskiej. W studiu pojawi się Monika Suszek. You Gitara i to jaka piękna, liryczna Carlos Santana i Rob Thomas, znany z Matchbox 20. Także 9,5 minuty po godzinie 7, pora na trójkę. W naszym studiu zgodnie z zapowiedzią pojawiła się już uśmiechnięta, chyba na urlopie pani była, czy nie? Dzień dobry. Jeszcze nie byłam, jeszcze ale nie. Jestem przed, więc stąd ten uśmiech, odliczam dni. A to wszystko jasne. No to zaczynamy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Unia Europejska mówi o nowym otwarciu w relacjach z Ameryką Łacińską i Karaibami, ale różnice w postrzeganiu rosyjskiej napaści na Ukrainę pozostają. I wczoraj w Brukseli zakończył się unijno-latynoski szczyt, pierwszy od 8 lat. I dziś o tym szczycie właśnie powiemy w naszym cyklu Unia pod lupą. W drugiej części programu opiszemy, co znajdzie się w nowym pakiecie unijnych sankcji wymierzonych właśnie w białoruski reżim. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Pumecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakimi ustaleniami zakończył się ten szczyt i skąd nagłe zainteresowanie właśnie Unii Europejskiej regionem Ameryki Łacińskiej, skoro od 8 lat nie widziała potrzeby organizowania tego typu szczytów? Istotnie nie widziała potrzeby, traktowała z góry Amerykę Łacińską i Karaiby, Unia Europejska wręcz arogancko, jak wczoraj o tym mówili niektórzy unijni dyplomaci. Już tego błędu Unia nie zamierza popełniać. Teraz szczyty mają się odbywać co 2 lata na najwyższym szczeblu. A skąd to nagłe zainteresowanie? W związku z rozpychaniem się Chin w świecie, jej asertywną postawą, w związku z wojną na Ukrainie, rosyjską napaścią na Ukrainę, Unia Europejska uznała, że ten region, czyli Ameryka Łacińska i Karaiby, wymaga zabezpieczenia interesów i chce tam być obecna i wyprzeć Chiny i Rosję. Teraz, jak mówili przedstawiciele Unii Europejskiej, Unia naprawia błędy, a na konferencji kończącej szczyt przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła tak. It really felt like a new beginning. Naprawdę, czuło się, że to nowy początek w relacjach starych przyjaciół. Potrzebujemy się nawzajem. Mamy czasy wielkich zmian geopolitycznych i przyjaciele, podobnie myślący, tak jak my, muszą trzymać się razem. Jest element polityczny, geopolityczny, ale jest także element gospodarczy. Jeżeli pytasz o jakie są wyniki szczytu, Unia Europejska jeszcze przed rozpoczęciem szczytu poinformowała, że zainwestuje ponad 45 miliardów euro w Ameryce Łacińskiej do 2027 roku. Co ważne, te pieniądze będą pochodzić z unijnego pakietu inwestycyjnego, który jest nazywany Bramą na Świat i został stworzony właśnie w konkurencji dla chińskiej ofensywy gospodarczej na świecie, zwanej PASI Szlak. Podczas szczytu Komisja Europejska podpisała też kilka dwustronnych umów, między innymi z Chile, Argentyną czy Urugwajem. Na pewno Ameryka Łacińska i Karaiby to jest dla Unii atrakcyjny rynek zbytu. To jest też miejsce, w którym wydobywane są strategiczne surowce, których Unia głód odczuwa po pandemii, po rosyjskiej napaści. Jest problem z łańcuchami dostaw, dlatego Unia potrzebuje tych strategicznych surowców dla rozwoju gospodarki zielonej i cyfrowej i chce korzystać z tych zasobów z Ameryki Łacińskiej. Też oferuje możliwości przetwarzania surowców, co też jest ważne z kolei dla tych krajów, bo to wiąże się także z tworzeniem nowych miejsc pracy. I podsumowanie szczytu, sam szczyt nazwał historycznym spotkaniem, podsumowując tę naradę, Ralph Gonsalves, to jest premier wyspiarskiego państwa São Vicente i Grenadyny, która teraz sprawuje przechodnią prezydencję w grupie latynowskiej. The relationship stronger today. Nasze stosunki są dziś silniejsze niż były wczoraj czy przedwczoraj. Mamy w deklaracji szczytu szerokie porozumienie obejmujące 41 paragrafów dotyczących wszystkich głównych współczesnych problemów, które dotyczą naszych obu regionów. Z pewnością było dużo tych blasków, jeżeli chodzi o ten szczyt, ale też były i cienie i szczególnie tutaj mam na myśli deklarację końcową szczytu, zapisy dotyczące rosyjskiej napaści na Ukrainę, kolonialną przeszłość, bo wiemy, że region Ameryki Łacińskiej to nie jest region jednolity. To prawda, a i do głosu dochodziły jednak kraje, które sprzeciwiały się jakimkolwiek zapisom dotyczącym potępienia Rosji za napaść na Ukrainę. Te spory trwały kilkanaście dni. Było wzajemne przeciąganie liny, wpisywanie do deklaracji, wykreślanie. Te najambitniejsze, jeśli chodzi o napaść na Ukrainę, to proponowała oczywiście Unia Europejska. Tam była mowa o potępieniu Rosji za napaść, ale skończyło się na kompromisie. Ostatecznie w tej deklaracji uzgodnionej Rosja nie jest wymieniona z nazwy. I podsumowując, ten paragraf, można powiedzieć, jest mowa o wojnie przeciwko Ukrainie. Agresor nie jest nazwany pośrednio i nie ma potępienia. Więc tak wygląda ta deklaracja. Jest tylko głębokie zaniepokojenie wojną przeciwko Ukrainie, która powoduje problemy między innymi gospodarcze. Jest to odniesienie do rezolucji ONZ-owskich, w których potępiono Rosję, no ale te rezolucje nie są cytowane w deklaracji, ale to był warunek poparcia tej deklaracji przez państwa. 27 unijnych państw poparło i podpisało się, natomiast z 33 krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów wyłamała się tylko Nikaragua, uznała, że nawet ten paragraf, który nie wymienia Rosji z nazwy, jest za zbyt daleko idący dla niej, więc Nikaragua pod tym się nie podpisuje. Premier Mateusz Morawiecki na konferencji podczas szczytu mówił, że czasem trudno w to uwierzyć, ale w innych zakątkach świata inaczej jest postrzegana rosyjska napaść na Ukrainę, natomiast no, nie można ustawać w wysiłkach i trzeba wyjaśniać zagrożenia płynące ze strony Rosji. Tysiące kilometrów stąd jest to czasami różnie postrzegane. Bardzo jednoznacznie tłumaczyliśmy zagrożenia związane z agresywną, kolonialną, imperialną polityką Rosji. Ale tak jak mówisz, obszar Ameryki Łacińskiej i Karaibów nie jest jednolity, bo są kraje jak Chile, które otwarcie krytykowały rosyjską napaść, no a są takie, które próbują symetrycznie znaleźć język, jak na przykład brazylijski prezydent Luiz Lula da Silva, który o problemie rosyjskiej napaści, o sankcjach mówił tak. Popieramy inicjatywy na rzecz natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i wynegocjowania pokoju, ale uciekanie się do sankcji i blokad bez ochrony prawa międzynarodowego służy jedynie karaniu najbardziej narażonej ludności. I różnice, jeśli chodzi o rosyjską napaść na Ukrainę, pozostają. Natomiast ważne, że szczyt się odbył po 8 latach i teraz Unia Europejska zamierza te relacje gospodarcze z tym regionem zacieśniać. I tu robimy przerwę, bo jeszcze jeden ważny temat przed nami, ale o tym już po przerwie muzycznej. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Dużo się dzieje w Unii Europejskiej, szczyt Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby, ale to nie koniec ważnych spraw i teraz do nich właśnie powracamy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Bo można powiedzieć, że ważne sprawy zapadają właśnie w Unii Europejskiej. Beata Płomecka, która jest z nami, nam wszystko tutaj wyjaśnia. Wczoraj zapadły ważne ustalenia. Można powiedzieć, chyba przełomowa decyzja dotycząca nowego pakietu unijnych sankcji wobec białoruskiego reżimu. Dodam, że od pół roku tej zgody nie było. A co jest w tym pakiecie? Nie było zgody, też powiedzmy dlaczego, bo Portugalia domagała się stojąca na czele grupy krajów, domagała się złagodzenia sankcji wcześniej nałożonych na Białoruś i wykreślenia z listy sankcyjnej białoruskiej soli potasowej. No tutaj ostro protestowały Polska i Litwa. W końcu Portugalia ustąpiła i rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest przełomowa decyzja, ta wczorajsza, wstępna na razie, ale procedury mają być sfinalizowane w ciągu kilku dni, najpóźniej do przyszłego tygodnia. No i co ważne, żadnego złagodzenia sankcji unijnych nie ma i to mi potwierdził w rozmowie ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Spełniony został postulat Polski nieznoszenia wcześniejszego reżimu sankcyjnego na białoruskie nawozy potasowe. Przyjęliśmy sankcje sektorowe dotyczące zakazu eksportów produktów znalezionych na polu bitwy przez Ukrainę, różnego rodzaju komponentów znalezionych w sprzęcie wojskowym, broni, amunicji, komponentów wykorzystywanych w przemyśle lotniczym i kosmicznym. To jest odpowiedź na twoje pytanie, co w tym pakiecie jest, bo ten pakiet składa się z dwóch części. Sankcje sektorowe, o których przed chwilą mówił ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś, ale jest też czarna lista. Czarna lista to jest lista osób bądź firm. Osoby, które zostają na nią wpisane, mają zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie. Firmy mają zamrożone majątki i teraz na tę czarną listę ma być wpisanych ponad 30 osób odpowiedzialnych za represje polityczne. Co ważne dla Polski, o co Polska od dłuższego czasu zabiegała, mają być osoby odpowiedzialne za prześladowanie i skazanie Andrzeja Poczobuta. Dokładnie kto będzie na tej czarnej liście, dowiemy się oczywiście wraz z jej publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, bo wtedy automatycznie wraz z publikacją te aktywa zostają zamrożone. Ja czasami widzę te czarne listy wcześniej, tylko trzeba ostrożnie z nimi postępować, nie wymieniać z nazwiska osób, które są na tej liście, trzeba mówić ogólnie do momentu publikacji, no bo oczywiście nie można doprowadzić do sytuacji, że osoby dowiadują się, że mają być wpisane na czarną listę, wtedy szybko przenoszą te majątki z Europy. Tak się czasami zdarzało, więc oczywiście do czasu publikacji, kto dokładnie jest na tej liście, raczej my nie będziemy podawać, tylko ogólnie. Podejrzewam, że za kilka dni dowiem się już mniej więcej, kto będzie na tej czarnej liście. To jest rzeczywiście ważna decyzja wczorajsza. Mówimy, że po pół roku, po ponad pół roku negocjacji udało się uzgodnić jednomyślność wszystkich krajów, ale też powiedzmy, że ostatni raz Unia Europejska nakładała sankcje na białoruski reżim rok temu. I Polska, wspierana przez Litwę, wielokrotnie w ostatnich miesiącach mówiła, że Unia Europejska nałożyła już 11 pakietów, w sumie 11 pakietów na Rosję od rosyjskiej napaści na Ukrainę. I Polska z Litwą podkreślały, że jeśli te sankcje mają być skuteczne wobec Rosji, no to trzeba także nakładać sankcje wobec Białorusi, bo jest oczywiste, że Rosja wykorzystuje Białoruś, żeby obchodzić sankcje na nią nałożone. Ważny temat, do którego z pewnością jeszcze będziemy powracać i w naszych serwisach, i w naszych materiałach. Już teraz bardzo dziękuję. Beata Płomecka, prosto z Brukseli. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart,

Wyruszamy na polskie drogi. Informacje dla kierowców zbiera Jan Wiewiór. Zapraszam. I na początek A4, trasa Lubiatów-Złotoryja na 81 kilometrze. Awaria ciężarówki i zwężenie w kierunku Wrocławia. Droga S1, trasa Bielsko-Biała-Rosta, Bielsko-Biała-Lipnik. Utrudnienia są na słynnym zakręcie na 5 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, co oznacza zwężenie do jednego pasa w kierunku Pszczyny. Krajowa 15 cały czas kompletnie nieprzejezdna na trasie Toruń-Inowrocław. Chodzi o okolice miejscowości Perkowo, 220 km i zderzenie dwóch ciężarówek z autem osobowym. Poszkodowane zostały dwie osoby, a droga jest całkowicie zablokowana. Przypominamy, 220 km krajowej 15. Droga 43 na koniec, trasa Rutniki-Wieluń, miejscowość Kamionka. Na 6 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z busem. W tym wypadku niestety zginęła jedna osoba, a droga jest kompletnie zablokowana. A teraz skrót serwisu Trójki. W rosyjskiej bazie wojskowej na okupowanym Krymie wybuchł pożar. Ogień wymusił zamknięcie pobliskiej autostrady. Według mediów ukraińskich doszło do eksplozji magazynu amunicji w pobliżu miasta Stary Krym. O pożarze powiadomiła okupacyjna administracja Półwyspu. Rosyjskie wojska z kolei drugą noc z rzędu ostrzeliwały Odessę. Uszkodzone zostały budynki i urządzenia portowe. Unia Europejska planuje utworzenie specjalnego funduszu wsparcia armii ukraińskiej na najbliższe 4 lata. Miałby on wynosić do 20 miliardów euro, donosi portal Politico. Przyszły fundusz ma rekompensować państwom członkowskim koszty zakupu i transportu amunicji, rakiet, czołgów na Ukrainę, a także finansować szkolenie ukraińskiego personelu wojskowego. Naukowcy z Australii nauczyli się uprawiać grzyby w formie cienkich płacht, z których mogą powstać ognioodporne pokrycia budynków, a nawet ubrania. Płachty grzybni mogą być cienkie jak papier, podkreślają badacze. Tłumaczą, że grzybnia pod wpływem ognia tworzy termoizolacyjną zwęgloną warstwę. Im dłużej jest wystawiona na działanie płomieni, tym bardziej jest na nie odporna. Naukowcy przyznają, że obchodzenie się z grzybnią jest trudniejsze niż z typowymi z przemysłowo otrzymywanymi materiałami, ale przeszkody nie powinny przeważyć nad korzyściami. Pełny serwis o 8. To był skrót serwisu Trójki, który przygotował Michał Jęczkowiak, a przed nami sypniemy groszem. Serwis ekonomiczny, Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Blisko 14 tysięcy ukraińskich firm, czyli niemal tyle samo, co w całym 2022, powstało w Polsce w pierwszym półroczu roku bieżącego. Jak wynika z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, już niemal co dziesiąta zakładana w naszym kraju firma ma kapitał ukraiński. Wśród branż dominuje budownictwo, informacja i komunikacja oraz różnego rodzaju usługi. Norwegia, Japonia i Dania to kraje, w których panowie zapłacą najwięcej za wizytę u fryzjera. Strzyżenie w Norwegii kosztuje aż 260 zł. Na drugim końcu skali znajduje się Zambia, gdzie za strzyżenie panowie zapłacą tylko około 6 zł. Polska znalazła się w środku stawki, inaczej jednak te koszty będą się prezentować, kiedy odniesiemy je do średniego wynagrodzenia, mówi Monika Banyś z Personel Service. I tak, kiedy spojrzymy na Norwegię, to mimo że jest ona najdroższa, to za średnią pensję mężczyzna może skorzystać z tej usługi aż 68 razy w miesiącu. W Japonii już tylko 48. Natomiast Polska okazała się stosunkowo droga. Polak za średnią krajową może udać się do salonu tylko 49 razy w miesiącu. We Włoszech średnia pensja pozwala na 97 wizyt w salonie fryzjerskim, a w Czechach na 55. Polska i Ruanda będą współpracować w obszarze podatków. W ramach porozumienia podpisanego przez ministrów finansów obu krajów Polska będzie się dzielić wiedzą i doświadczeniem w zakresie uszczelniania i cyfryzacji systemu podatkowego. A nasze wybrzeże Bałtyku jest coraz bardziej popularne wśród Niemców. Wyprzedza Mazury, Wrocław czy Warszawę. Według organizacji badawczej Urlaub und Reisen w ubiegłym roku wakacje w Polsce spędziło 2 700 000 Niemców, a w tym sezonie wynik może być lepszy. Dolar kosztuje 3,96 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,61, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5 zł i 15 groszy. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a na północy i południu kraju burze lokalnie z gradem. Temperatura od 21-22 na północy do 29 na południu, a nad samym morzem około 18. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. 21 minut pozostało do godziny 8. Dzisiaj rozmawiamy także o wakacyjnych zakazach. Na wakacjach wkurza? Jak kto za głośną muzykę puszcza i to taką durną, rocka albo, a szczególnie disco polo. No proszę państwa, powinniśmy trochę zwracać uwagę przynajmniej na drugiego człowieka albo na tych, którzy są wokół nas. Kiedy jesteśmy na wakacjach, rzeczywiście wydaje nam się, że to okres beztroski i możemy sobie pozwolić na więcej. Ale oprócz tego zakaz smażenia ryb nad Bałtykiem, ale także gofrów, wprowadzają go właściciele niektórych kwater, a turyści chcą zaoszczędzić i rybę wolą kupić i zrobić sami. Niestety zapach smażonego długo się unosi, no i mamy problem. Z drugiej strony, jeżeli jest w kwaterze, którą wynajmujemy, kuchnia, no to możemy sobie tam przyrządzić to, co tylko sobie chcemy. Co państwo sądzą o tego typu zakazach? 2 2 i 7 3. zakazy nie tylko w Polsce. Chorwacja kończy z rezerwacją miejsc na plaży, podczas gdy plażowicze nad Bałtykiem często chcą zająć najlepsze miejsce blisko morza. Odgradzają się parawanami. Turyści w Chorwacji walczą o miejsca, zostawiając na plaży ręcznik i leżaki. Władze popularnych turystycznych miast w Chorwacji postanowiły zrobić z tym porządek i wprowadziły zakaz takiego rezerwowania miejsc na plażach. Za złamanie przepisów jest wysoki mandat. Kary wynoszą od około 315 zł do około 1000 nawet. W tym roku takie same przepisy wprowadza wiele miejscowości właśnie nadmorskich w Chorwacji. Dzisiaj rozmawiamy o wakacyjnych zakazach. No i w sprawie tych ryb i wynajętych kwater. Tak sobie pomyślałem, że z punktu widzenia osób wynajmujących kwatery najlepszym byłoby w ogóle zakazanie korzystania z tych kwater po wynajęciu. Bo one wtedy byłyby zawsze ładne, zawsze gotowe do pokazania, że je można wynająć. By się nie zużywały i wszyscy byliby pewnie zadowoleni, bo turyści by się nie musieli męczyć z zakazami. Wynajmujący mieliby zawsze czyste, bo by zakaz był przestrzegany. Państwa zdanie na ten temat 2 2 i 7 3. Na zegarze 13 minut pozostało do 8. I don't know what to do. Zakazy mogą nam się nie podobać, ale jeśli turyści korzystali z kuchni na wakacjach, opuszczają kwaterę i przyjeżdżają następni, to czasem właścicielom trudno się pozbyć zapachu na przykład smażonej ryby, stąd pojawiają się nad Bałtykiem w niektórych kwaterach zakazy smażenia. A państwa zdanie na ten temat? Podkurzyłam się w tej chwili troszkę. No jeżeli komuś tak wszystko przeszkadza i rybki smażonej, muzyczka dobra, no to najlepiej niech się zamknie w domu na 40 spustów i ogląda telewizor. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy gdzieś mieszkanie, ale wokół jest głośno, turyści imprezują, nie możemy spać, no to tutaj nasza perspektywa także powinna być wzięta pod uwagę. Każdy z nas powinien kierować się dwoma bezwzględnymi wskazaniami. Kulturą osobistą i empatią. I wtedy niepotrzebne są zakazy. Dwie dwójki i siedem trójek.